50 languages. 64. 64. منفی کردن 1. منفی کردن 1. من این کلمه را نمیفهمم. من این کلمه را نمیفهمم. من این جمله را نمیفهمم. من این جمله را نمیفهمم. من معنی آن را نمیفهمم. من معنی آن را نمیفهمم. معلم. معلم. حرف معلم را میفهمید؟ حرف معلم را میفهمید؟ بله، من حرف او را خوب میفهمم. بله، من حرف او را خوب میفهمم. خانم معلم. خانم معلم. حرف خانم معلم را میفهمید؟ حرف خانم معلم را میفهمید؟ بله، حرف او را میفهمم. بله، حرف او را میفهمم. مردم. مردم. حرف‌های مردم را می‌فهمید؟ حرف‌های مردم را می‌فهمید؟ نه، حرف‌های آنها را زیاد خوب نمی‌فهمم. نه، حرف‌های آنها را زیاد خوب نمی‌فهمم. دوست دختر. دوست دختر. دوست دختر دارید؟ دوست دختر دارید؟ بله، دارم. بله، دارم. دختر. دختر. شما دختر دارید؟ شما دختر دارید؟ نه، ندارم. نه، ندارم.